Hvad bringer den kommende uge på finansmarkedet? Det ser vi på her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet der har jeg Lars Svendsen, aktieanalytiker hos Aktieinfo og porteføljeforvalter i Millionærklubben. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lars, vi har knap nok sluppet en uge, der har budt på både op- og nedtur, og ja, mest nedtur her i slutningen i hvert fald. Hvad er det for en stemning, vi kan gå på weekend med, og hvad er det for en stemning, vi kommer til at tage med ind i den kommende uge? Ja, nu har vi jo heldigvis fået lidt ro over feltet her i dag fredag, ikke? Men altså, vi har jo haft, i går var jo en ond dag, men det var som i hovedsagen Danmark, men altså, der var jo også nogle andre steder i verden, hvor det ellers gik alt for sjovt til. Så der er sådan lidt nervøsitet i rækkerne, vi havde sidst fredag, hvor det gik galt for bankaktierne, ikke? I Italien, og så blev de suspenderet, så overlevede de om mandagen, men de andre nåede så at falde i stedet for. De andre landes bankaktier, så du kan sige, der er sådan lidt nærmere ud på skjorten, og hvor så finanssektorens aktier står forrest i frontlinjen. Det vi havde i går i Danmark i torsdag med Novo Nordisk, det var jo sådan lidt et solouheld, om det så holder, fordi det var ligesom, at man var bange for, at Eli Lilly kunne komme til overhælde dem, eller i hvert fald tage noget marked frem med et nyt produkt om et par år. Så hvad hedder det, det var så ligesom en... Det var egentlig isoleret. Men så, når det fylder så meget på det danske indeks, så begynder indekset at falde, og så begynder man at sælge alle mulige andre varer. Der er sådan en vis dominoeffekt, eller ja, det er udbredningseffekt. Og Lars Svendsen, du er jo en erfaren herre ud i de her markeder, du har været med i ganske mange år. Du må jo prøve det før. Hvad gør sådan en mand som dig? Altså, lukker du øjnene, og så siger du, det går nok over om kort tid, eller køber du ind, eller hvad gør du egentlig? Nej, men jeg prøver jo at finde ud af, hvad er det nu for en krig, der er brudt ud af? Og hvor langt kan den komme til at løbe? Og så vil du sige, at det, der skete i går, det var en isoleret en, men hvor det så rammer det marked i Danmark, fordi vi ligger på et højt niveau, og det har jo så gået ud over de her andre, kan man sige, dyre aktier på PE-kodan, altså Novozymes, og Christian Hansen og Ambu var med også på den der liste, hvor vi har sådan en række. Vi har også den mand og GN Store Nord. Så du kan sige, der er sådan en vi har jo sådan den der mere eller mindre udvidede medico- og medicinalindustri, at deres aktier ligger meget højt, og derfor så får de jo så tæv, når der er en, der begynder at falde, så synes de, nu falder indekset, så skal vi passe på, og så sælger vi det hele. Sandsynligvis, de vil diskutere det her i dag, udsendelsen med, altså, at udlandet, som vi kalder det for, det er jo sådan lidt sådan en gruppebetegnelse, men altså, at de er jo typisk hårdere at køre på indeksniveau, end de kører på de enkelte aktier. Så nej, jeg er ikke bange for det der. Jeg gjorde faktisk det, at jeg er beskeden, jeg solgte nogle aktier her over i Amerika, for det har gået meget godt, og så har jeg fået frigivet nogle penge, så jeg kan få dem, hvis jeg kunne fiske noget op herhjemme, når det er blevet færdig med at sætte sig. Nå, det er altså hjemme i din egen aktieskuffe. Ja, det var det. Jeg har ikke nogen penge i... Lars Svendsen, så bliver det også en uge, hvor vi sådan, stille og roligt får taget hul på den her regnskabsbyld, vi har stået og ventet på, at der skulle komme nogle konkrete tal ud fra selskaberne. Og i den her uge, der sker det rent faktisk. Tryk, de lægger deres Q3-regnskabstal på bordet. Det bliver på torsdag. Hvad forventer du af det regnskab? Jamen, det forventer jeg bliver helt fint og i orden og på den linje, hvor det skal være. Der er ikke nogen... Det er jo et meget fredeligt marked for sikring, men de har det største operatør, ikke? Så hvad hedder det? De skulle gerne komme meget fint igennem, og der, hvor der så er lidt sving fra tid til anden, det er jo kapitalafkastet, men de er jo også forsigtige der. Så det er virkelig en virksomhed, der kører den forsigtige løsning. Så der er ikke nogen, og de skal have ros for at komme så hurtigt, altså på halvanden uge, det er jo virkelig godt klart. Men det er jo også, det er en virksomhed, hvor det hele jo er sådan set, kører meget på skinner. De har alle omkostninger, de har betalt lønnen osv. Så det er, hvad hedder det jo, skader, og det har de så også nogenlunde greb om. Ikke? Så det er sådan, det er meget forudsigeligt, ikke? Ligesom hvis det nu, vi havde et rederi, så har den jo måske chartret sin skib ud, så ved man jo set allerede, den 15. december, vil der komme ind og penge resten af kvartalet? Ikke? Fordi det er jo bare... Du kan ikke, alt det nye, du gør, det ligger i januar. Ikke? Og sådan er det også med forsikringsselskab. Så nej, vi regner med, at det bliver stille og roligt og godt, og at det ikke kan få nogen negativ overraskelser. Og det eneste spørgsmål hos dem, det er jo det der, får de lov til at købe Alka i sin helhed, eller kun noget af det? Fordi konkurrence... tilsynet har hejst flaget og sagt, at de bliver for store. Ikke? Ja, hvor stor en overraskelse var det egentlig for markedet, ja. Lars Svendsen, at de, ja, altså, vi har forventninger om, at når de er ude og siger, at de køber det, så satser man jo på, at det falder på plads, og så er der altså lige pludselig stukket den her kæppe i hjulet. Jamen, det er jo det, der er sådan lidt mærkeligt, fordi altså det, man jo gør i virkelighedens verden, nu vil jeg påstå det, så jeg kan ikke bevise det, men det er jo, at man på forhånd går hen og spørger i Finanstilsynet, og måske også over hos konkurrencemyndighederne og rådet der, at sige, hvis vi har 18% af markedet, kan vi få lov at købe 4, så jeg tror, det kommer op på 22% i markedet. Og det er højt, og man siger, 20 er lidt en smertegrænse, hvor man sidder og siger, nu har du decideret dominerende indflydelse på et marked. Det har de allerede, men altså, så er du decideret dominerende. Og så får man sådan et uofficielt svar, som ingen skriver ned og siger, jeg ringer tilbage med et svar i morgen, så siger jeg synes ikke, du siger noget. Jamen, det er, fordi jeg nikker. Nå, okay, siger de, så byder vi på det. Fordi problemet er, at når du kører en virksomhed den der størrelse, så det giver jo, altså man ønsker jo ikke, at det bliver en abort, altså at det ikke lykkes, fordi så har det hele, alt har været lammet i et år, og de også selv været til dels lammet, ikke? Så altså aborter prøver man at undgå i finansverdenen, så derfor så har man formentlig på forhånd nærmest haft et tilsammen, men så til sidst, når tiden er gået, så har de, enten har de virkelig sagt nej, eller også sidder de bare og gør sig kostbare, og det er jo nok, at de gør sig kostbare, og så siger de, at vi er nødt til at gøre et eller andet, fordi I bliver så store, så I viser, at I gør noget. Og det kunne jo for eksempel være, at man tvinger dem til at afhænde deres erhvervskunder, som ikke er ret mange, fordi så det ser ud af mere, end det er. Det generer dem ikke ret meget. Og det er privatkunderne, som er deres store forretning. Ja. Og så går det over, og så man siger, at det betyder ingen verdens ting for tryk, og så har myndigheden ligesom sagt, jamen vi har jo gjort noget. Okay. Så jeg tror, det er sådan en krampetrækning. Vi må se, om der kommer nyt ud om den sag, når de altså lægger regnskabssanden på bordet. Det er som sagt på torsdag. Ellers så er der regnskab ude for os nogle af de store amerikanske selskaber. Tirsdag kommer Yum Brands, altså dem, som står for Taco Bell og Pizza Hut og KFC. Og så er det ellers fredag vel sagtens, der er den sådan mest interessante dag, for der er det de store amerikanske banker, der lægger tal på bordet. JP Morgan Chase, Wells Fargo og Citigroup. Lars Svendsen, kan de her regnskaber give os nogle indikation af, hvor vi er i markedet? Nej, det kan de ikke. Det er jo det, der er balladepunktet med det, at de har så store reguleringer på dagsværdi. Altså, hvad var alle tingene værd kl. 00 den dag? Statusdagen, og så handel, men det eneste tal, du så for økonomimåling, du kalder det for, det er jo udlånet, om det begynder at udvikle sig godt, og det kan du sige, det kan du så se ud for status, men den mest interessante af dem er jo nok Wells Fargo, fordi de har været ude at sige, at de skal lave en meget stor nedskæring på svar til 10% af personale, de har 250.000 ansatte, det vil de gøre næste 3 år, måske 4, eller det var 3 eller 4 år, altså virkelig en stor tilpasning, fordi det er jo også alt det med IT, og jeg ved ikke, om det er kunstig intelligens. Alle de der ting, som kører igennem systemet, at det er altså meget at skære 10% af sin organisation. Og det skal de jo finde ud af også at fortælle noget om, fordi i USA generelt koster det penge at fyre folk, fordi du skal, hvis du går ud af døren, skal du have din pension med. Så hvis du så skylder dem flere års pension, ligesom du skulle indbetale 5 år til på dig, så bliver ikke betalt en løn, men du skal så måske betale 5 års pension yderligere. Så skal de faktisk have den check med. Så derfor så er det sådan set dyrt at slippe af med folk. Og det derfor kan Wells Fargo's regnskab af dem der blive interessant. Og de har jo været igennem den der større skandale med, at de havde kørt meget hårdt på kunder, der ikke var kunder. Og oprettet en masse konti til folk, som aldrig havde bedt om at få oprettet konti, for at de skulle nå nogle mål, som der var sat i banken. Ja. Ja, de har også været ude i blæsevejr, så det bliver altså også interessant at se, om de ligesom er på vej tilbage, og i det hele taget, om de her store banker i USA, de lever op til forventningerne. Lars Svendsen, ellers så kommer der nogle inflationstal fra USA. Det er vel nogenlunde det, vi ved på nuværende tidspunkt, der kommer til at rykke rundt med markederne. Vi kan altså forvente endnu en spændende uge på de finansielle markeder, tænker jeg, hvor det sikkert kommer til at køre både op og ned igen. Jeg tror ikke, du kan sige spændende på den måde, fordi det er jo ikke nyheden, der gør det spændende, for dem er der ikke så mange af, men det bliver jo spændende ved, at vi har sådan et vakuum, og der kan også komme profit warnings, sådan noget, så ligesom kommer der nervøsitet på markederne i sig selv, og alle bliver bange for alle mulige ting, som vi havde oplevet her på gang nu med banker og Novo, ikke? Eller er det, kommer der profit warnings, ikke? Og det er jo sådan set den, det er lige nu, det kan ske, men altså, der er jo ikke så meget på sådan ordinært dagsorden, fordi de kommer først næste uge igen, og så går du altså løs på fuld fart, og der bliver masser af regnskaber, så drukner vi nærmest i dem. Ikke? Så der er sådan lige pause inden, og det er der, hvor der så kan ske mærkelige ting, fordi der er et vakuum, og i et vakuum kan der jo komme en sten i vandet. Det kan der. Vi samler op på det hele og følger op på, hvad der sker på de finansielle markeder igen i næste uge selvfølgelig. Det er som altid mellem kl. 9 og 10 i Millionærklubben. Vi høres ved.